Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi je farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 marca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja epidemiczna jest trudna, codziennie do szpitali trafia 500 nowych zakażonych, przyznaje wiceminister zdrowia. Wiele wskazuje na to, że w trzecim kwartale wszyscy zainteresowani będą zaszczepieni, mówi w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Europejscy przywódcy poparli zakaz eksportu szczepionek przeciwko koronawirusowi poza Unię. Od jutra czeka nas zaostrzenie ograniczeń sanitarnych w związku z trzecią falą pandemii. Wczoraj odnotowano kolejną rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Ponad 34 tysiące, zmarło 520 osób. Codziennie w szpitalach przybywa około 500 pacjentów chorych na COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Polskim Radiu 24 podkreślał, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest trudna. 10.30 będą oczywiście dane opublikowane, ale no nie możemy się spodziewać, że te dzienne ilości nowych zakażeń będą mniejsze. Widzimy, że epidemia niestety szaleje w naszym kraju, że przybywa nam codziennie 500 kolejnych łóżek zajętych przez pacjentów z koronawirusem. To jest niestety bardzo niepokojące, ponieważ ta pojemność naszych szpitali jest ograniczona. Żeby nie to, że mamy w tej chwili ten bufor w postaci szpitali tymczasowych, to sytuacja by naprawdę była trudna. Do końca drugiego kwartału jest możliwe zaszczepienie przeciw COVID-19 wszystkich chętnych powyżej 60 roku życia, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Mamy rzeczywiście na drugi kwartał bardzo optymistyczne zapowiedzi producentów szczepionek, natomiast jesteśmy cały czas ostrożni z tymi obliczeniami, bo na przykład na maj, na czerwiec nie mamy jeszcze dokładnych harmonogramów dostaw. Opieramy się na pewnych deklaracjach, ale wiele wskazuje na to, że rzeczywiście w trzecim kwartale będą już wszyscy zainteresowani szczepieniem Polacy zaszczepieni. Michał Dworczyk wyraził nadzieję, że w kwietniu rozpocznie się rejestracja dla 50-latków oraz 49 i 48-latków. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 5 milionów 400 tysięcy szczepień. Europejscy przywódcy poparli zakaz eksportu poza Unię szczepionek wyprodukowanych w państwach członkowskich. Podkreślili, że konieczne jest przyspieszenie produkcji i dostaw. Już wiadomo, że AstraZeneca nie będzie mogła wywozić swoich szczepionek, dopóki nie dotrzyma zobowiązań co do terminowych dostaw do krajów Unii. W pierwszym kwartale brytyjsko-szwedzki koncern dostarczy zaledwie 30 milionów dawek, czyli 1/4 zakontraktowanej puli. Ta sprawa była jednym z głównych tematów unijnego wideoszczytu. Beata Płomecka. Europejczycy muszą mieć pewność, że obiecane szczepionki zostaną dostarczone do unijnych krajów, mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Koncerny muszą się wywiązać z umów podpisanych z Unią, zanim będą mogły eksportować do reszty świata. Myślę, że jest jasne dla firmy AstraZeneca, że najpierw musi przestrzegać kontraktów z europejskimi państwami. Szefowa komisji zasugerowała, że koncerny, które wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec Unii, nie powinny mieć problemów z eksportem, nawet jeśli sprzedają szczepionki wyprodukowane na terenie wspólnoty krajom, w których sytuacja epidemiczna jest lepsza i które nie stosują zasady wzajemności. A to przypadek Wielkiej Brytanii. Otrzymała ona z Unii ponad 20 milionów dawek, ale sama nie wyeksportowała do wspólnoty ani jednej. W tej sprawie będą się jeszcze toczyć negocjacje Brukseli z Londynem, bo część krajów obawia się wojny szczepionkowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejm powinien zająć stanowisko w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi, powiedziała w salonie politycznym Trójki wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Jestem przekonana, że taka uchwała przez Sejm będzie przyjęta na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To jest sprawa bardzo ważna. Myśmy kilka tygodni wcześniej jako Sejm interweniowali w sprawie dziennikarek zatrzymanych na Białorusi i teraz także damy mocny głos. Białoruskie władze zatrzymały m.in. Andżelikę Borys i Andrzeja Poczobuta. Niektóre zarzuty stawiane Polakom są zagrożone karami pozbawienia wolności do lat 12. Mija 78 lat od akcji pod Arsenałem, jednej z najsłynniejszych akcji podziemia w czasie II wojny światowej. W okupowanej Warszawie oddział Szarych Szeregów w samym centrum w biały dzień w kwadrans rozbił niemiecki konwój i uwolnił więźniów, w tym Jana Bytnara Rudego. Historyk dr Szymon Niedziela podkreśla, że szturmowcy mieli dwa steny, kilka wizów i butelki z benzyną. Byli to komandosi, byli to specjalsi i naprawdę w tych słowach nie ma żadnej przesady. Cechą specjalca jest to, że aby wygrać pojedynek, nie posługuje się tylko bronią, tylko wcześniej dana akcja jest perfekcyjnie przygotowana. Najpierw trzeba było mieć swojego człowieka tam na szucha. Skąd mieli wiedzieć, o której godzinie wyjedzie samochód z Rudym? Trzeba było grupę podzielić na oddział atak i na oddział ubezpieczenie i przeprowadzić perfekcyjnie co do sekundy. No i tak właśnie się to odbyło. Kilka miesięcy po akcji nakładem tajnych drukarni ukazały się wspomnienia Tadeusza Zawadzkiego Zośki. Książka Kamienie na szaniec pierwotnie liczyła nieco ponad 60 stron i opowiadała o działalności konspiracji w okupowanej Warszawie. To był serwis Trójki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sport i Adam Malecki. 3-3 z Węgrami w Budapeszcie i jeden punkt na koncie Polaków po pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. W niedzielę Polacy zagrają w Warszawie z Andorą. 3 punkty to obowiązek, a potem zmierzą się z Anglikami. To będzie kluczowe spotkanie, przyznaje były reprezentant Polski Tomasz Frankowski, który dobrze wie, jak wbijać gole Anglikom. To tam będzie pierwsza weryfikacja potencjału naszego zespołu, no i gry defensywno-ofensywnej, bo defensywnie można powiedzieć, 3 bramki dają satysfakcję. Natomiast wiele więcej nie ugraliśmy pod polem karnym. Chcąc odpocząć od piłki reprezentacyjnej, można zerknąć na poczynania piłkarzy w pierwszej lidze. O 20.30 Korona Kielce zagra z Miedzią Legnica. Wcześniej, bo już o 15.00 drugi konkurs lotów narciarskich w Planicy. Na długie skoki bardzo liczy Kamil Stoch, który wczoraj odpadł już po pierwszej serii. Kamil wciąż jest pełen nadziei, o czym podzielił się z portalem skijumping.pl. Po to się przyjeżdża do Planicy, żeby sobie polatać, żeby czerpać radość, no i taką satysfakcję z lotów tutaj. Mam nadzieję, że coś się odmieni, że coś się odblokuje i będzie mi dane się ucieszyć. Pal 6 po prostu wszystkie wyniki, te wszystkie tabelki, tylko żeby tak po prostu polatać i się tym cieszyć. No, tego bym chciał, tego sobie życzę i o to tutaj powalczę do ostatniego skoku. Konkurs o 15, a kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 13.30. Dziś także występ w Miami Open Igi Świątek. Polka po tym, jak awansowała do trzeciej rundy gry pojedynczej, dziś wystąpi w deblu. Wraz z Amerykanką Bethany Matyk-Sand zagrają z rosyjsko-rumuńską parą Blinkova Niculescu, mówi Iga. Dam sobie trochę czasu, żeby po prostu wejść w taki deblowy rytm, żeby odnaleźć się na korcie, bo też poruszanie się i taka geometria kortu jest zupełnie inna, ale właśnie mając obok tak doświadczoną zawodniczkę, na pewno będzie łatwiej. Też Bethany ma bardzo dużo takiej pozytywnej energii w sobie. Początek meczu około 17.30. O tej samej porze w Ekstralidze hokeja na lodzie pierwsze starcie finałowe. GKS Jastrzębie podejmie Komarch Krakowie. Mistrzem Polski zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. Kolejny sport kilka minut po 17. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Od 10 stopni w Suwałkach do nawet 17 we Wrocławiu. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, po południu deszcz na północy i północnym zachodzie. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

że warto poszukać, szczególnie w tej dobie pandemii, polskich innowacji, których jest, jak się okazuje, mnóstwo. Stworzyliśmy 4 kategorie, w każdej kategorii po 3 nominacje. Żeby wyłonić te 3 nominacje, naprawdę musieliśmy się ciężko napracować. Ja tylko powiem od siebie, że portal Nauka w Polsce, Polskiej Agencji Prasowej, bardzo nam w tym pomógł. To jest kopalnia tematów, nie tylko innowacyjnych, naukowych, ale tam naprawdę roi się od ciekawych wiadomości na temat polskich wynalazków i nie tylko. Serdecznie polecam. Ale też bardzo mocno przetrzepaliśmy serwisy Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. Zajrzeliśmy do rankingów na przykład Dziennika Gazety Prawnej, Innowacyjnego i tak dalej, i tak dalej. Tak zwany Deep Research. Udało się wyłonić kilkadziesiąt wynalazków, projektów różnego rodzaju. Z tych kilkudziesięciu wyekstrahowaliśmy po 3 w każdej kategorii. No i tutaj już do dzieła przystąpiła kapituła w składzie, proszę Państwa, Agnieszka Kamińska, prezes zarządu Polskiego Radia, Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech, dr Artur Bartoszewicz z Katedry Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej i członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, no i moja skromna osoba, ja byłem też przewodniczącym kapituły. No dobrze, to nie przedłużając, zaczynamy. Innowacje 2021. Najlepsze rozwiązanie ekologiczne. No i tutaj jest pierwszy nasz gość specjalny. Ja uwielbiam to. Uwielbiam to robić, więc zrobię jeszcze raz. Pan prezydent Andrzej Sadowski, czyli prezydent Centrum Adama Smitha. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, panie redaktorze. Dziękuję za takie wprowadzenie do audycji. Zawsze to robię z przyjemnością. Mamy kategorię najlepsze rozwiązanie ekologiczne. Tutaj 3 nominacje. Krótko powiem jakie, a później rozwiniemy może troszeczkę. Folia z alg czerwonych, taka naturalna folia ze złożonych cukrów, z alg czerwonych i żelatyny, które mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antyoksydacyjne, mogą zastąpić plastik w opakowaniach jednorazowych. Są mega biodegradowalne. W ciągu kilku tygodni ulegają biodegradacji. Biodegradowalne maseczki, sama nazwa wskazuje, że są biodegradowalne, ale oprócz tego mają bardzo bakteriobójcze właściwości. Trwają prace na tym, żeby były również antywirusowe. No i taka fajna aplikacja Pro4Bake, aplikacja, która ogranicza marnotrawienie żywności, a jak sama nazwa wskazuje, po prostu pozwala zaplanować produkcję, aby całe pieczywo udało się sprzedać. W to są zaangażowane polskie piekarnie i ta aplikacja ma pomóc, żeby produkowały tego chleba tyle, ile go potrzeba, żeby się nie marnował. No dobrze, no to teraz ja zapytam tak. Możemy uchylić rąbka tajemnicy, bo tutaj werdykt był w zasadzie jednogłośny, a nawet nie w zasadzie, tylko po prostu. Na co pan głosował? Jeżeli werdykt był jednogłośny, to nie, bo oczywiście na folię z czerwonych alg, która wydaje się być taką technologią bardzo rozwojową i zwłaszcza, że w naszym otoczeniu algi pojawiły się nie tak dawno. Oczywiście one były znane na Dalekim Wschodzie, gdzie były używane od nie wiadomo jak długo. Natomiast to, że polski akurat Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zajął się właśnie algami, no to jest też kwestia tego elementu, można powiedzieć, popularności alg, które używamy na co dzień w różnych suplementach diety czy w różnego rodzaju kosmetykach, i nagle okazało się, że można je zastosować do czegoś, co jest tak popularne w naszym życiu, a mianowicie do opakowań, zwłaszcza zastąpić nimi opakowania plastikowe, a w dodatku uzyskać jeszcze też efekt przedłużenia używania świeżości właśnie warzyw czy innych. O tym chciałem wspomnieć. Otóż, szanowni państwo, folie biopolimerowe, bo tak się nazywają te folie fachowo, ta folia z alg czerwonych, zawdzięczają swoje aktywne właściwości dodatkom nanocząsteczek srebra oraz selenu i teraz uwaga, pozwalają przechowywać na przykład to, o czym mówił pan Andrzej, na przykład owoce mini kiwi o około 4 do 6 dni dłużej niż w zwykłych opakowaniach. Zapakowane w polietylen owoce kiwi po 6 dniach pokrywały się grzybem, w innowacyjnej folii wciąż nadawały się do spożycia. Także to jest naprawdę, powiem tak, no naprawdę bardzo, bardzo moim zdaniem przełomowe rozwiązanie. Po angielsku to się ładnie nazywa Disruptive Innovation. No i teraz tak, recepturę opracowała pani doktor inżynier Ewelina Jamrus, jak już pan Andrzej wspomniał, z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. No i teraz posłuchajmy, jak zareagowała. Poważnie? Super, ale się cieszę, dziękuję bardzo, ale naprawdę się cieszę. Jejku, nie sądziłam, naprawdę, że mi się, no nie da się. Na pewno są takie innowacyjne wynalazki, że gdzie te moje folie, ale się cieszę. Folia z alg czerwonych. Tak, to jest w ogóle sama nazwa tego polisacharydu, czyli tego biopolimeru, który jest pozyskiwany z alg czerwonych. On nazywa się furcelerans. Jest on pozyskiwany z naszego Morza Bałtyckiego. I teraz te folie mają zastąpić syntetyczne polimery. To znaczy się te wszystkie nasze reklamówki. Chciałabym, aby właśnie moje folie biopolimerowe stały się ciekawą, konkretną alternatywą dla tych naszych wszystkich reklamówek. Zdrowszą. Zdrowszą na pewno dla świata i też dla nas, ponieważ te folie też są jadalne. Czyli w samych foliach możemy dawać składniki, które będą wzbogacać na przykład naszą dietę. To po pierwsze. A po drugie potrafią przedłużyć czas trwałości przechowywania takiego produktu, na przykład ryby, o kilka dobrych dni. I mam nadzieję, że za niedługo wejdzie na rynek, ponieważ wyniki w laboratorium pokazują, że jest o co walczyć, naprawdę. I mam nadzieję, że za niedługo te efekty już zobaczy nie tylko Polska, ale również cały świat. Tam w tle słyszeli państwo Ryka Kazanowskiego, przepraszam, naszego szalejącego reportera, który no, wspiera nas tutaj w audycji i przy każdej kategorii będzie się pojawiał. Serdeczne gratulacje, panie Andrzeju, prawda? Dla pani. Panie, zwłaszcza, że też chcę wspomnieć, co może nie jest jeszcze publicznie znane, ale inna firma w Polsce opatentowała gatunek alg. Wymyśliła taki gatunek alg, który w zależności od ilości światła albo może być używany do produkcji właśnie kosmetyków, albo może być używany do produkcji estrów do biopaliw. Także niedługo podejrzewam, informacje o tym też, jak sądzę, dosyć zaskakującym naszym patencie będzie bardziej znana opinii publicznej, natomiast generalnie widać, że kierunek na algi w Polsce jest, się przyjmuje i będzie coraz więcej takich właśnie zaskakujących zastosowań i odkryć dokonywanych przez naszych naukowców. No szczerze mówiąc, ja byłem w ciężkim szoku, że te algi znajdują się w polskim Bałtyku, no bo tak sobie myślę, algi czerwone, no to pewnie jakieś egzotyczne historie, a tutaj proszę bardzo. Na wyciągnięcie ręki. Dokładnie tak, dokładnie tak. Szanowni państwo, no, ja się generalnie nie zakładam, ale myślę, że pani doktor Ewelina Jamrus z Uniwersytetu Rolniczego oszczędza wszystko i gwarantuje nam, że będziemy oszczędzać środowisko, ale przy tej ciężkiej pracy, którą wykonała, szukając takiego rozwiązania, zapewne nie oszczędzała siebie. Niedzielę oszczędzamy środowisko, segreguje plastik, metal, butelki. To było najlepsze rozwiązanie ekologiczne, a przed nami... Innowacje 2021. Kolejna kategoria i kolejny gość. Justyna Arłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry pani minister. Mamy drugą kategorię, najlepsze rozwiązanie społeczne. I tutaj były trzy nominacje. Ja może króciutko przypomnę. Znaczy państwu ogłoszę, a pani minister przypomnę, bo pani minister bardzo dobrze zna te nominacje, no bo oddawała swój głos, typowała zwycięzcę. No więc nominowany był taki projekt InCare. Jego celem jest stworzenie zintegrowanego i innowacyjnego systemu opieki dla osób starszych i ich opiekunów oraz jego komercjalizacja, wprowadzenie na rynek w ciągu 2 lat. On trwa od 2018 roku, zakończy się we wrześniu 2021 roku. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 8 partnerów pod przewodnictwem IT Center for Science and Technology w Bukareszcie, a Polska Fundacja Stocznia jest odpowiedzialna za działania związane z zaangażowaniem w realizację projektu docelowych użytkowników, czyli seniorów. Druga nominacja, projekt Urban Lab, pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą Smart City, zrealizowane w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. I trzecia nominacja, Seniorzy w sieci. Projekt prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E, przygotowany z myślą o potrzebach współczesnych seniorów, znowu seniorzy, ma charakter edukacyjny i rozwojowy, składa się z kursów online, w którym może wziąć udział 200 osób w jednym kursie z całej Polski w wieku 55+. Organizatorzy nie wymagają żadnych dodatkowych kompetencji, tylko krótko wspomnę, że na takim kursie możecie się państwo dowiedzieć, czym jest fake news, jak go rozpoznać, jak reagować na hejt w sieci i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie. No i dobrze, no to w takim razie... Innowacje 2021. Najlepsze rozwiązanie społeczne. No właśnie. No więc najlepsze rozwiązanie społeczne to pani minister... No to jeszcze chwilkę. Bardzo się cieszę, że właśnie przypada mi ta kategoria do zapowiedzenia. Bardzo się cieszę, że właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, aż dwa rozwiązania dotyczą seniorów, no bo często zapominamy o tym, że innowacje, no co prawda, to jedynki i zera, ale muszą służyć ludziom z krwi i kości. No i takimi projektami oczywiście była cała trójka, a zwycięzcą jest projekt InCare. Więc gratulujemy dla całego zespołu i nie zapominajmy o tym, że także seniorzy właśnie coraz bardziej interesują się technologiami cyfrowymi. Dla porównania więcej z nich angażuje się w aktywność informatyczne już niż teatralne, literackie czy filmowe, to jest szokujące, ale tak już faktycznie naprawdę jest. Dokładnie tak, ja tylko jeszcze wspomnę, że rozwiązanie InCare poprzez integrację wielu urządzeń, sensorów i rozwiązań technologicznych będzie oferować szereg funkcji w takich obszarach jak monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji w domu, wykrywanie i alarmowanie o upadku na zewnątrz i wewnątrz, przypominanie o planowanych aktywnościach czy wspomaganie aktywności fizycznej i poznawczej. Znaczy bardzo wielopłaszczyznowe rozwiązanie informatyczne i hardware'owe i software'owe, także no i przede wszystkim skierowane do seniorów, tak? To co pani minister podkreślała. To zobaczmy, posłuchajmy tak naprawdę, jak zareagował Jan Herbst, dyrektor do spraw jakości badań właśnie z Fundacji Stocznia, a rozmawiał z nim oczywiście Eryk Kazanowski. No, jak każdy tego typu laurys, to bardzo miłe. Trochę jesteśmy zaskoczeni tym. Po pierwsze dlatego, że ten projekt, o którym tutaj mowa, my z nim uczestniczymy, ale to nie jest wyłącznie nasz. To jest projekt realizowany w takim konsorcjum międzynarodowym. Rumunia jest liderem w ogóle tego projektu. Firmy prywatne, generalnie jest duże konsorcjum, które stawia sobie taki wspólny cel, żeby jakby korzenić nowe technologie i zagadnienia związane ze wsparciem dla osób starszych. Mamy do czynienia z pewnym zdarzeniem, bo zasadniczo osoby starsze w najmniejszym stopniu korzystają z tej rewolucji technologicznej, która się toczy. To, co my próbujemy zrobić, to jest w przyszłości wdrożyć rozwiązania takie, które mają przepaść zasypywać. System cyfrowych usług, które mają pomagać osobom starszym, urządzenia służące monitorowaniu stanu zdrowia, sytuacji w ich domu, zarządzaniu kalendarzem tych osób, ułatwianiu komunikacji, wykrywaniu różnego rodzaju zagrożeń. Pozostaje mi tylko jeszcze raz pogratulować i życzyć szczęśliwego zakończenia projektu. Bardzo dziękuję. Będziemy się starać. Tym bardziej. My się dołączamy oczywiście do gratulacji. Pan Jan Herbst, dyrektor do spraw jakości badań z Fundacji Stocznia, oczywiście skromnie, no ale trzeba to powiedzieć. No oczywiście rozwiązanie rozwiązaniami, ale Fundacja Stocznia gwarantuje dotarcie do tej rzeczywistości, czyli kontakt z seniorami, z osobami starszymi i rozumiem, że testowanie wśród nich tych rozwiązań. Bez tego to wydaje mi się, że to ten cały projekt chyba by się nie udał, pani minister, prawda? Zdecydowanie. Bardzo ciekawe jest to, że faktycznie jest to międzynarodowy projekt i to nie jest spotykane, żeby z takim sukcesem one się odbywały i z pewnością trzeba poczekać na testy, bo to trzeba tak zawsze w rozwiązaniach informatycznych, ale i przy różnych. Trzeba z docelowym użytkownikiem testować i weryfikować, żeby to było jak najlepsze rozwiązanie i rozwiązywało realne potrzeby. To w takim razie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Serdecznie pozdrawiamy Fundację Stocznia, ale przede wszystkim... Gratulacje. I gratulujemy, tak, ale przede wszystkim serdecznie pozdrawiamy osoby starsze i seniorów, szczególnie dzisiaj. Zakwita raz, tylko raz, biały kwiat. Przez jedną noc pachnie tak. Ach, przez taką noc królowa jednej nocy ogląda świat. Pozorom, proszę państwa, była też bardzo innowacyjna piosenka, bo piosenka, no, powiedzmy, że wiekowa, ale w wykonaniu nowym sióstr Szydłowskich, także trzymamy się konwencji. A teraz... Innowacje 2021. Najlepsze rozwiązanie usługowe. A zanim o tym rozwiązaniu usługowym, to proszę państwa, oczywiście oni są, tylko cały czas milczeli. Ale są, prawda? Halo, halo, doktorze. Cały czas od dziecka gotowy, po prostu czekający na ten konkurs. Doktor Artur Bartoszewicz. Wytypowany zwycięzca. Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo, panie Marcinie. Jest, dzień dobry. Jest Marcin Doszkowski, Instytut Jagielloński. Ale też absolwent Szkoły Głównej Handlowej, więc... To bardzo proszę, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, oczywiście. Panowie. Tak, jest... tak, raz Marcin był, tak raz widziałem. Ach, okej. Okay. Biur dyplomu. No, to się wydało się. Panowie. Przepraszamy pana rektora. Ale nie ma za co, myślę, że to całkiem przyjemna sytuacja jest. Tak jest. Mamy trzecią, no wróćmy z tej dalekiej podróży. Panowie, trzecia kategoria, najlepsze rozwiązanie usługowe w rankingu Polskie Innowacje 2011 w pierwszej edycji tego rankingu Polskiego Radia. I mamy tutaj oto trzy takie nominacje. Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych. Projekt to reakcja Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich na potrzeby polskich samorządów wynikające ze szczególnej sytuacji związanych z epidemią COVID-19. Mówiłem na początku, wspominałem, proszę Państwa, że nie uwolnimy się od tej korony. Druga nominacja, jeszcze tylko przypomnę, że ta platforma to takie miejsce wymiany różnego rodzaju pomysłów, rozwiązań i przede wszystkim dla samorządów, tak? Czyli generalnie w ogóle w tej kategorii będziemy się poruszać w miastach, bo druga nominacja to jest Urzędomat. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego połączył siły z polską firmą InPost i stworzył pierwszy w kraju urzędomat. Mieszkańcy mogą załatwić wybrane sprawy urzędowe przy pomocy paczkomatów InPost. I trzecia nominacja w tej kategorii to jest City Box Office, mobilny, kontenerowy, punkt obsługi interesantów, przystosowany do czasów epidemii, czyli rozwiązanie wprowadzone w życie przez Urząd Miejski w Otwocku. No i teraz ja tu mam takie pytanie i to nie jest jak w poprzednich kategoriach. Jurorzy nie mieli, proszę Państwa, wątpliwości co do tego, kto ma wygrać. To tutaj było różnie. No i teraz zrobimy taki pojedynek między Arturem Bartoszewiczem a Marcinem Roszkowskim. Kto wygrał w tej kategorii? Panowie? No ja myślę, że Antykryzysowa Platforma. A Marcin Roszkowski, jak myślisz? Głosowałem. Otwock. Wiedziałem. Wojna Otwocka z PFR-em teraz się rozpętała, proszę Państwa, ale ja muszę tutaj, muszę przyznać rację doktorowi Arturowi Bartoszewiczowi. Otóż w kategorii najlepsze rozwiązanie usługowe, proszę Państwa, naszego rankingu zwyciężyła Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych stworzona przez Polski Fundusz Rozwoju. Ale powiem tak, ale to później powiem. Ale to jest przewaga doktora nad magistrem. Ja zaraz tą przewagę zniweluję, ale najpierw posłuchajmy, jak zareagowała Eliza Kruczkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, a raz rozmawiał z nią oczywiście Eryk Kazanowski. Dziękuję bardzo. To na pewno zaskoczenie, bo my staramy się robić nasze programy mniej pod publikę i konkursy, a bardziej pod to, żeby rzeczywiście robić zmiany, jak tu się okazuje w kontekście tego projektu, zmiany w samorządach. Co ta platforma zawiera? Od kwietnia 2020 roku zrobiliśmy kilkanaście spotkań, też również takich internetowych, gdzie łączyliśmy polskich przedsiębiorców dających takie usługi, najczęściej to było jakieś oprogramowanie i podmioty gospodarcze w danym mieście, żeby szybko wrócić na tory efektywnego samorządu, który może sprawnie obsługiwać swoich obywateli. Czy ta platforma sprawdziła się? Sprawdziła się, bo 60 wdrożeń w samorządach dzięki naszemu działaniu doszło do skutku. I teraz ten program już jest zakończony, ale pracujemy nad takim dużym rozwiązaniem, które w tym roku chcemy zrobić. Będziemy łączyć jednych z drugimi i mam nadzieję, że to pomoże urzędnikom poszerzyć wiedzę, ale tak naprawdę lepiej obsługiwać nas, obywateli. 60 wdrożeń, kochani, 60 wdrożeń z tej tarczy, czy przepraszam, z platformy tarcza, to swoją drogą, ale tu jej nie nominowaliśmy akurat. Natomiast obiecałem, że zniweluję. No to niweluje, bo jak 60 wdrożeń, to proszę sobie wyobrazić, że ten Urzędomat i ten City Box Office to są właśnie dwa przykłady takich wdrożeń, więc de facto wszyscy wygrali. Otwock wygrał też. Otwock też wygrał i Gorzów Wielkopolski, no i PFR, tak? I doktor Bartoszewicz Artur też wygrał. Jak? No bywa. Prawda? Skromnie powiem, ale bywa. Bywa, także wszyscy są wygrani. A Psim? Poszukam, nie widziałem tam żadnego wdrożenia z tej platformy, ale myślę, że ho ho, że znalazłoby się, ale nie było kwalifikacji do konkursu, że tak powiem, no. Nie będzie pucharu. Szadę. W następnym roku zadbamy. Tak, ale ponieważ zrobił nam się taki klimat miejski, no to miasto szczęścia. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lak gorące. tyle, żeby mieć coś. Krótką wieczność, jeden moment. Znowu zaczynam gonić za tobą jak pies. Za własnym ogonem. Tonę w milionach impulsów miast. Mrużąc oczy, rozrywając czas. Paralele splatają się w tandem, gdy czuję cię tam, gdzie nie było nas. Jak blask końca świata. Moment, gdy nie ma już dokąd wracać. I ta wiara w resztkę dni. Dopóki gdzieś obok mnie tli się twój zapach. Niczym napalm podpalam ulicę. Goniąc chwilę, drapiąc okna. W każdym miejscu, gdzie czuję, że byłaś. Modlę się o to, że kiedyś mnie spotkasz. To była trzecia kategoria, a przed nami, proszę Państwa, kategoria czwarta. Innowacje 2021. Najlepsze rozwiązanie jakościowe. I z nami dr Artur Bratoszewicz i Marcin Roszkowski, nieustannie. Czwarta kategoria, trzy nominacje. Pozwolicie, że króciutko przedstawię Państwu, bo Wy je znacie, kogo tutaj nominowaliśmy. No więc tak, to był od początku mój faworyt, ja już mówiłem tydzień temu o tej nominacji, ale jeszcze i tak nie odkrywałem do końca. Szachy diagonalne. Zupełnie nowy sposób rozgrywania partii szachowej. Opracował, czyli szachy diagonalne, ukośne tak zwane, doktor habilitowany inżynier Zbigniew Kokosiński z Politechniki Krakowskiej. Nowy sposób gry odkrył przypadkowo, to jest ciekawe, próbując rozłożyć na szachownicy figury tak, aby tworzyły metaforę sił militarnych w obwodzie kaliningradzkim. Druga nominacja to jest system Samurai Labs, proszę Państwa, rewolucyjne rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, przeznaczone do automatycznego zapobiegania przemocy online w komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym. Celem jest przede wszystkim ochrona dzieci przed cyberprzemocą i pedofilią. To jest tak zwana sztuczna inteligencja 3.0, czyli bardzo taki wrażliwy system, który błyskawicznie wykrywa tego typu zagrożenia w sieci, szczególnie wtedy, kiedy dzieci pracują na komputerze lub bawią się nim. Ja tylko wspomnę, że taką ciekawostkę, że jednym z założycieli jest Michał Wroczyński, psychiatra, a współwłaścicielami Dawid Urban i, uwaga, Robert Lewandowski. Ten Robert Lewandowski, ten, który nam wczoraj bardzo pomógł w meczu z Węgrami. No dobrze, ale do rzeczy. Panowie, tutaj chyba nie będziecie mieli wątpliwości. Że muszą szachy diagonalne wygrać. Nie. A jeszcze była trzecia, jeszcze była trzecia nominacja. A, była trzecia. A, i właśnie. I o tej chciałem. Powiedzieć dwa słowa. No, bo to była trzecia nominacja. Ja to nazywam kombajn do zbierania kamieni. Tak, i było coś takiego. Było coś takiego. Maszyna do zbierania skał i kamieni z pól uprawnych. Trzej polscy wynalazcy. Sławomir Wiśniewski, Marcin Wiśniewski i Marcin Gołębiewski dostrzegli, że na rynku brakuje wydajnego i skutecznego urządzenia do usuwania z pól kamieni, których obecność utrudnia oczywiście proces uprawy roślin, siew, zabiegi pielęgnacyjne i nazwali ją bardzo wdzięcznie Usaria. No i? Mi się ten trzeci pomysł podobał, czyli muszę go przyznać. Czy ten? Mi się ten trzeci się podobał i na niego głosowałem, bo rolnicy mówią, że my do miastawy jesteśmy, to tam, co my wiemy, ale nam się mówią, że ziemia rodzi też kamienie i one przeszkadzają. Doktorze? A ja z uwagi na to, że od trzech dni do mnie Robert Lewandowski wyzwaniał, a de facto identyfikuje się z ochroną dzieci przed cyberprzemocą i pedofilią, to głosowałem na system Samurai Labs. No właśnie, ale w tym... I przegraliśmy. Ale w tym przypadku wygrywa Usaria, proszę Państwa. Usaria. Zwycięzcą jest maszyna, która... Och, zaraz o niej posłuchamy, bo Eryk Kazanowski... Udało mu się skontaktować z jednym z wynalazców, czyli z panem Marcinem Gołębiewskim, i posłuchajmy, co takiego ciekawego opowiedział o tym gigancie. No to świetnie. Bardzo się cieszymy i to jest dla nas jakieś kolejne wyróżnienie. To maszyna do zbierania skał i kamieni z pól uprawnych. Być może brzmi to trochę zabawnie, ale problem wcale nie jest zabawny. No zdecydowanie nie. Nie ma rąk do pracy, które chciałyby wykonywać tak trudną i żmudną czynność, to tylko tych miejsc, które rzeczywiście są zakamienione. Takich gdzieś jest 30% w Polsce, ale są kraje na świecie i w Europie, gdzie zakamienienie pól, bo tak to się określa, sięga nawet 90% i bez takich maszyn nie dałoby się wręcz użytkować rolniczo tych gruntów. Czy to urządzenie jest duże? Bardzo duże. Waży 12,5 tony, ma szerokość roboczą 5,5 metra, wymaga ciągnika o mocy ponad 150 koni. Ziarsko sobie radzi ze zbieraniem kamieni na głębokość ponad 20 cm, które to są właśnie zbierane o średnicy od 2,5 do nawet 50 cm. Długo myśleliśmy również nad nazwą Fusaria, natomiast urządzenie ze względu na fakt, że podczas złożenia składa się w taki to sposób, że powstają dwa skrzydła, jak u husarów, jak również fakt, że jest to twardy zawodnik, w związku z tym uznaliśmy, że zasługuje na miano właśnie takiego twardziela. Projekt tak naprawdę można powiedzieć od pomysłu idei pewnej w głowie do rozwiązania, które jest komercyjnie dostępne i sprzedaje się na rynku. Ten kombajn do kamieni ma jeszcze jedną cechę. Otóż proszę Państwa, zebrane kamienie czyści i przygotowuje do załadunku. Maszyna kosztuje kilkaset tysięcy, ale chętnych nie brakuje. No i co? No, ja jestem zaskoczony, ale przyznam, że ten projekt naprawdę ma ogromny potencjał. Ma bardzo... No, ja głosowałem na niego, więc mi się podobał. Nie, no. No to... Jeszcze druga rzecz. Zaczynam w niektórych przez inną aktywność rozumieć, na czym rolnictwo polega, to jeszcze bonifikacja ziemi spada. No właśnie. Tak przecież, ale tak. Nagroda specjalna dla kwestii cyberprzemocy i pedofilii. Będzie nagroda specjalna, doktorze, będzie nagroda specjalna, nie obiecuję. Ale momencie, to już Robert Lewandowski dostał jakieś odznaczenie państwowe, to nie wystarczy? Nie, ale to wiesz, Robert, to Marcin, on dostał za swoje, a teraz chodzi o to, co zostało zrobione dla dzieciaków. Ja uważam, dobrze, że kochani, warto to teraz, ale teraz oczami wyobraźni popatrzcie na takiego rolnika, który wsiada do tego sprzętu, tak? Na pewno tam jest radio, włącza to radio i jedzie. Ostatnia kategoria, ale w rankingu, w pierwszej edycji rankingu Polskie Innowacje 2021 Polskiego Radia, ale to nie ostatnia nagroda. I to był Sabaton, tak, oczywiście, słuszna. Ale wygrał w pierwszej edycji? Tak, oczywiście, nie. Oczywiście. Obiecałem nagrodę specjalną? Obiecałem. Tak jest. Słuszna uwaga Marcina była, że Robert Lewandowski, to po pierwsze, już został odznaczony przez prezydenta. Po drugie, strzelił wczoraj bramkę na remis. I to mu się należy. On już w zasadzie wygrał. Tak, on już swoje... Nie, myśmy nie mogli wygrać przecież Węgrami. Dlatego mówię, że no ale generalnie on powinien być i zapewne jest... To by nauruszyło nasze sojusze, no. On zapewne jest usatysfakcjonowany, kochani. Natomiast, no, niełatwo mówić o szachach w radiu, no niełatwo. Ale o tych musimy powiedzieć jeszcze raz. Szachy diagonalne. Szachy diagonalne, kochani, ale... A ja sobie właśnie wygooglałem, bo to bardzo fajnie wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo. I posłuchajcie Zbigniewa Kokosińskiego, profesora Kokosińskiego, odsłuchał i porozmawiał z nim oczywiście Eryk Kazanowski. No jest nie miło. ale jestem tym nimi zaskoczony, bo to takie dość specyficzne rozwiązanie, prawda? Zgodzi się pan, że no nie jest to jakiś produkt, to jest po prostu propozycja, pewien pomysł warianty. Szachy diagonalne są wariantem klasycznych szachów, w którym zachowane są podstawowe reguły, figury, szachownica jest tradycyjna. Tylko orientacja szachownicy zmienia się. Każdy zawodowy szachista posługuje się pewnymi schematami, to znaczy typowych rozwiązań, typowych obręb. Natomiast w tych szachach tej całej teorii jeszcze nie ma. W szachach germanów nie ma tej podstawowej wiedzy, jak optymalnie rozgrywać partię. Różnica jest bardzo istotna, jeśli chodzi o piony, bo piony w szachach klasycznych idą w jednym kierunku i biją w dwóch kierunkach na skok. A tutaj, ponieważ szachownica zobaczona, więc one idą w dwóch kierunkach na skos, a biją w trzech kierunkach, na skos i na boki. I to pozwala stworzyć takie konfiguracje, że prawdopodobieństwo, że trzeba będzie poświęcić figurę, wzrasta. A więc też wzrasta też dramatyzm, bo poświęcenie figury oczywiście to jest duży koszt. Nie wszyscy się na to mogą zdecydować. Jednak żeby przełamać obronę przeciwnika, będzie to potrzebne. Od siebie dodam, że jest bardzo prawdopodobne, iż o innowacji profesora Kokosińskiego będzie jeszcze bardzo głośno. Otóż, proszę państwa, jeden z mistrzów szachowych, który skontaktował się z naukowcem, zaproponował wykorzystanie szachów diagonalnych do prac nad rozwojem sztucznej inteligencji najnowszej generacji. I co wy na to? Niesamowite jest to, bo to zmienia, ja to mam teraz przed ekranem, to zmienia sposób myślenia o taktyce i strategii w czasie grania, ale nie, jak połączyłem dwie kropki, które tutaj padły, ale nie padły razem, tam w kontekście konfliktu wokół Kaliningradu trzeba byłoby coś poświęcić, żeby pójść do przodu. Jak państwo troszeczkę liznęli strategii i głębokości strategicznej tego regionu, no to nie jest dobra dla nas sytuacja. Ale myślę, że to jest nowe spojrzenie na to, co tradycyjnie, do czego tradycyjnie jesteśmy przywiązani i takie nowe spojrzenie powoduje, że może warto przyglądnąć się temu wszystkiemu, co do tej pory człowiek wynalazł i może okazać się, że znajdziemy zupełnie nowe technologie, ale niezależnie od tego moja prywatna nagroda dla Roberta za wsparcie tej inicjatywy cyberprzemocowej pedofilii. No oczywiście, jest mega tak, to jest mega pożyteczny projekt. Ja może tylko znowu od siebie dodam, że technologia Samurai Labs została uznana za jedno ze 100 najbardziej obiecujących rozwiązań sztucznej inteligencji na świecie, a jej założyciele zostali wybrani do grupy Top 100 Innovators Group, przyznanej przez Google i Financial Times. Czyli znowu wszyscy wygrali, łącznie z Otwockiem. Oczywiście. No i my zwycięsko, jak zawsze. Oczywiście. Każdy z nas raz trafił. No właśnie. Czyli wszyscy, proszę ale państwa... Ale redaktor dopiął swojego, bo rzeczywiście kwestia szachów, która była promowana przy ostatnim spotkaniu, też wygrała. Tak jest. Jeszcze będzie sabaton? Nie, już nie będzie. Już musimy mówić do usłyszenia za tydzień, proszę państwa. To była pierwsza edycja rankingu Polskie Innowacje 2021 Polskiego Radia. Michał Jakubik, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Justyna Orłowska, Artur Bartoszewicz, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Marcin Roszkowski, dzięki. Andrzej Sadowski, Eryk Kazanowski i Wojciech Surmacz. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Stół, przy którym jem śniadanie, okno, przez które świeci słońce, fotel stojący przy altanie. Czy to jest koniec, czy to jest początek? Czy to jest koniec, czy to jest początek? Książka otwarta na pierwszej stronie, kieliszek wina w saganie, wrzątek, kawa co parzy moje dłonie. Czy to jest koniec, czy to jest początek? Czy to jest koniec, czy to jest początek? tańcząca na gramofonie. Ty uśmiechnięta wracasz w piątek, kwiaty się złocą na balkonie. Czy to jest koniec, czy to jest początek? Czy to jest koniec, czy to jest początek? Gry szarady i palindromy, pierwsze i drugie, czwarte i piąte, po burzy tęcza w naszym domu. Czy to jest koniec, czy to jest początek? Czy to jest koniec, czy to jest początek? Czy to jest koniec, czy to jest początek? Eryk Kazanowski, dzień dobry. Co tydzień o tej porze rozmawiamy o planie dla pracy i rozwoju Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Dziś pomówimy o firmach rodzinnych i związanym z nimi impulsie rozwojowym. Państwa i moim gościem jest Marek Niedużak, wiceminister rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dlaczego chcemy, aby w Polsce można było zakładać fundacje rodzinne i jakie korzyści będą mieli z tego przedsiębiorcy? Na pierwszą część pytania można odpowiedzieć tak. No, decydujący jest o tym upływ czasu. Ponad 30 lat od transformacji ustrojowej i to nasze takie pierwsze pionierskie pokolenie, które zakładało firmy, powoli dochodzi do takiego momentu, że myśli już o tym, co dalej z ich firmami, jak może przebiegać ich sukcesja. I Fundacja Rodzinna jest właśnie taką instytucją, pomysłem na to, jak to można zrobić. To jest rozwiązanie oczywiście, jak sama wskazuje, dla firm rodzinnych, ale też już nie takich najmniejszych, takich powiedziałbym średnich czy większych. I jest to pomysł polegający na tym, aby powołać taką fundację, przenieść tą firmę na fundację, a spadkobierców uczynić beneficjentami tej fundacji, jak również powierzyć im nadzór. Chcielibyśmy się zbliżyć do takiego ideału europejskiego, gdzie w różnych branżach, gdzie rodziny właśnie były fundamentem gospodarki krajowej. Czy to tak ma być? Absolutnie. Ma pan rację. Może nie będziemy tutaj podawać konkretnych nazw firm, ale jest wiele firm, również już bardzo wielkich firm, które wciąż pozostają pod kontrolą danej rodziny. I tak, takie rozwiązanie w postaci fundacji rodziny funkcjonuje w różnych krajach europejskich. Co więcej, nawet mamy takie sygnały, że niektórzy polscy przedsiębiorcy korzystają z tego rozwiązania poza granicami Polski, czyli zakładają takie fundacje na przykład w Austrii. Jakie korzyści będą mieli z tego przedsiębiorcy? Po pierwsze, to bardzo reguluje kwestie właśnie majątkowe, kwestie przekazywania majątku dalej, prawda, w sukcesji firmie, a po drugie służy też profesjonalizacji, ponieważ bardzo często takimi fundacjami będą już zarządzać profesjonalni menadżerowie, a rodzina przejdzie jakby w sposób naturalny trochę na takie pozycje nadzorcze. Statut fundacji będzie decydował o tym, zależnie oczywiście od woli fundatora, o tym, że na przykład w jaki sposób są podejmowane decyzje w stosunku do tej firmy w fundacji, na przykład przez dzieci i kolejnych potomków i kto i w jakim stopniu będzie mógł czerpać korzyści z tej działalności. Czyli mamy tutaj załatwioną tą sprawę sukcesji, mamy zapewnioną też sprawę pewnej ciągłości, co umożliwia budowanie firmy. Chciałbym też podkreślić, że samo wniesienie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane, a założenie fundacji rodzinnej będzie neutralne podatkowo. Kiedy realnie będzie szansa na założenie w Polsce fundacji? Bardzo chcielibyśmy, by weszła ona w życie z początkiem kolejnego roku, czyli z 1 stycznia roku 2022. Więcej informacji na ten temat, a także na temat planu dla pracy i rozwoju znajdą państwo na stronie internetowej liczą się konkrety.gov.pl. Państwa i moim gościem był Marek Niedużak, wiceminister rozwoju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty zając, patrz jakie mam fajne jajo wielkanocne.